парады ад красноармейцаў, там ад іх начальнікаў расстраляць графа без разбору. Але людзі, местныя жыхары, уступілі за яго. Ось, это было достоверно, бо ніхто не даў супраць яго паказанняў, акрамя вот гэтай малой дзяўчыны, якая пасля стала трактарысткай. Да, першай у калхозе. Яна была выдатнай трактарысткай, яна заўсёды была на дашцы пачота у калхозе. Ось, я яшчэ сам вучыўся ў школе, то прыходзіла і выступала, і гаварыла ось о сваіх дасягненнях, там яе былі медалі, заслугі якія, то вот гэтакая гісторыя. У 39-м годзе, калі яна яго па шчаках хлястала, колькі гадоў ёй было? Яна вельмі ўжо была старая, гэта было, ну, лічыце, 84-й, можа, 85-й год, яшчэ да гэтай перастройкі. Яна была старая. Я ў начальных класах быў, можа, ў 4-м класе, ось яна прыходзіла ў школу. Ну, кожны год яе звалі, яна выступала. Вот я яе помню, яна долгожитель тоже як бы была у вёсцы, доўга яна жыла. Ось яго арыштавалі, тады Баранавіцкі павет у нас быў. І, ну, як раён. І яго адвезлі ў Баранавіцкую турму. І вось да прыхода ў другую сусветную вайну, прыходу немцаў, ён знаходзіўся пад арыштам там. А як немцы прыйшлі, то яго асвабадзілі. Вось старікі на конт гэтага тоже казалі. Яго афіцэр нямецкі прывёз у гэтую вёску сюды, і ён патрабаваў, каб ён даў паказання, хто выступаў проціў яго. Вот. І каб даў гэтых людзей. Але ён адказаў, гэта людзі вот перадавалі тоже з павагай. Ён адказаў, што гэтыя людзі не ведалі, што тварылі. І ён ні аднаго чалавека не здаў. Не здаў. Таму, ну, не было расправы гэтай. Я чуў не адну гісторыю пра рабаванне шляхецкіх сядзіб, але гэтым разам пачуў нешта зусім незвычайнае. Ёсць яшчэ такая супярэчнасць тут у момент арыстаграфа. Рабаванне было яго маёнтку, і красноармейцы не маглі справіцца з гэтым. Вось. Таму ў першыя часы савецкай улады, ну, першыя дні, граф нічога, як бы прыказаў нават адкрыць усе шафы, ўсё адкрыць, каб маёмасць бралі, што хто хацеў. Ён разумеў, што будзе. Чырвонаармейцы не маглі ўзяць пад кантроль? Не маглі. Яны часткі іх не пашлі далей, на захад. А тут, ну, аставались, ну, местная управа, хтось там, можа, і аставаўся з іх. Але было такое, што нахапалі хлопцаў, ну, такіх, як сёння кажуць, многіх нетвярозым стане, якія прыйшлі пажывіцца чым-то, і іх зразу і расстралялі ў парку. Чырвонаармейцы? Чырвонаармейцы. Палажыць гэта рабаванне, бо гэта ўжо была сацыялістычная собственнасць, як яны казалі. І яны, па сутнасці, расстралялі сацыяльна блізкіх людзей. Так, тых, хто іх падтрымліваў. І чакаў. І чакаў. Гэта такі казус. Колькі там было расстраляна, я дакладна не ведаю, нічого аб гэтым. Хтось гаварыў да 150 чалавек, хто-то 15 чалавек, ну, чуткі розныя ходзяць. Вёскі тады былі вельмі многалюдныя, і шмат было сумежных вот вёсак тут адавсюды, гэта ж усе кінулись на добро гэта. Баяліся спазніцца, відаць. Баялись, так. Я яшчэ раз зірнуў на старую кнігу і падзівіўся, якія ўсё ж беларусы партызаны. Аказваецца, у шчорсах ледзь не ў кожнай хаце ляжыць кніга з Храптовічавай бібліятэкі, і ніхто не прызнаецца. Зрэшты, не ляжыць, а захоўваецца. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск пра тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг.